राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 14 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी एक पुस्तक निकली है भगवत गीता पर साधक संजीवनी टीका मैंने लिखवाई है। इसी तरह से गीता पर और जो भाव पैदा हुए कुछ नए तो वे भाव अभी सातवें अध्याय में लिखाए हैं। सातवां और नौवां ये दो अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है। ये तो ज्ञान और विज्ञान ऐसे दो अध्याय है। ये दोनों के आरंभ में भगवान ने कहा ज्ञानम तेम सब विज्ञान विधिवक्षा विशेष ये ज्ञातवा ज्ञातव्य न विशेष थे। और वहां भी मतलब हुई है तब हम प्रवक्षा ज्ञानम विज्ञान सहित इस व्यक्त उस वक्त तो विज्ञान सहित ज्ञान कहने के दो अध्याय है। इसमें सातवां अध्याय पहले विज्ञान सहित ज्ञान कहा। कोई ऐसा ज्ञान नहीं अध्याय नहीं है जैसे पुरुषोत्तम अध्याय पंद्रहवां है जैसे भक्तियों का बारहवां है ऐसे ही ज्ञान विज्ञान के ये सात और नौ अध्याय है। ये बड़े विलक्षण अध्याय है इनमें बहुत विचित्र भाव भरा हुआ है। तो सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं ऐसी बात कहूंगा जिसके बाद में ज्ञातव्य वस्तु कुछ भी नहीं रह जाएगी ज्ञातव्य नावशिष्यति। तो ऐसी ज्ञान की बात भगवान ने इसमें कही है। अब उसकी बात कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये मनुष्य हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में जो यत्न करते हैं यत्न करते हुए सिद्ध हो गए तत्वज्ञ हो गए जीवन मुक्त हो गए महापुरुष हो गए उनमें भी मेरे को कोई एक ही तत्व जानता है। यतताम विशुद्धा नाम कश्चन माम वेत्ति तत्वता माम तत्वता कश्चन वेत्ति मेरे को तत्व से कोई एक ही जानता है वो बात मैं कहता हूँ ऐसा भगवान ने कहा। तो वो बात क्या कही तो ये दो श्लोक है भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठा अपरेयम यम अपरा इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि ने पराम जीव भूता महाबाहो ये दमदारी थे जगत। तो भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति बताई। वो परा ऐसी है जिस परा प्रकृति ने इस जगत को धारण कर रखा है ये एकदम धार्यते जगत ऐसी वो परा प्रकृति है मेरी। नाम क्या बताया? जीव भूता, जीव भूत, जीव बना हुआ बजो विशेष सनेत है ताते कहिए जीव अलग अजूनी आप है हरियाणा रूपी विषयों की आसक्ति के कारण इसका नाम जीव है। इस वास्ते जीव भूत है, जीव बना हुआ है। ये वास्तव में ये ब्रह्म स्वरूप है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से कम से बना के सनातन अनादिकाल से ये बना है। ये है परा प्रकृति और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति को इस परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। तो ये जो बात कही कि इस परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, जहां विचार करें परा प्रकृति ने धारण किया है कि भगवान ने धारण किया? संसार का उत्पन्न करना, संसार का पालन करना, इसका संहार करना, ये सब काम परमात्मा का है। चरी करती भरी भरती संगा चरी हरती लीला, लीला मात्र भगवान कर रहे हैं। वो कहते हैं जिस अपरा प्रकृति ने धारण कर रखा है, ये कहा परा प्रकृति ने अपरा को परा ने धारण कर रखा है। क्या तात्पर्य इसका? परा तो जीव भूत है, वो जीव भूत ने कैसे धारण कर ली? जीव में सामर्थ्य उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना, संसार का भरण पोषण करना, क्या इसके हाथ में है? नहीं है तो कैसे कह दिया? या एकदम जगत धार्य थे, ये सब जगत इसने धारण किया हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि जगत परमात्मा की दृष्टि में तो है नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्तित्वम, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है संसार में, ये भगवान साहब कह दिया। और महात्मा के लिए भगवान कहते हैं गीता में कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। तो ये बहुतों के जो जन्मों के अंतिम जन्म मनुष्य जन्म में ये बात होती है और मैं बोल होती नहीं। वो ज्ञानवान है, ज्ञानी है, उसने क्या किया कि वासुदेव सर्वो तो सब वासुदेव है। तो ना तो तत्व के जीवन मुक्ति के मुक्त के दृष्टि में संसार है और ना परमात्मा की दृष्टि में संसार है। तो संसार तो केवल इसने जीव नहीं मान रखा है, संसार का मत पर तरह नान्य किंच दस्ते संजय, मेरे सिवाय कोई चीज है ही नहीं मुझे, तो संसार कहां से आया? महात्मा कहते हैं वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, फिर संसार कहां से आया? तो ये संसार केवल इस जीव ने दान कर रखा है। जीव भूता जो मेरा परा प्रकृति है, इस परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, अर्थात ये संसार है ऐसा इस जीव ने मान रखा है। है केवल परमात्मा, परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा और महात्मा की दृष्टि से परमात्मा। तो जीव की दृष्टि से ये संसार है। तो संसार वास्तव में संसार रूप से संसार नहीं है। आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्त्वतः, आदि में संसार नहीं, अंत में संसार नहीं, तो वर्तमान में नहीं है। और प्रत्यक्ष बात है, ध्यान देकर भाई बहन सुने, जितनी चीजें आप देखते हो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, जितनी चीजें उनमें पहले अभाव है और अंत अभाव है। आपका हमारा मिलना पहले नहीं था, फिर मिलना हुआ, फिर मिलने के बाद में अंत में मिलना नहीं होगा। मानो संसार का संयोग अनित्य है और इसका वियोग नित्य है, ये सिद्धांत है। संसार का संयोग है ये तो है अनित्य और उसका वियोग है नित्य। इसमें कोई शंका हो तो आप शंका कर सकते हो। संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। और संसार का संयोग रह नहीं सकता, रहा नहीं, रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, क्यों वियोग ही नित्य है संसार का, संयोग सदा नित्य, ये सबका अनुभव है। किसी का अनुभव नहीं हो तो प्रश्न कर सकते हो आप, कह दे हमारा तो नित्य योग है, नित्य संयोग है संसार का, ऐसा किसी का अनुभव हो तो बताओ। तो संसार का नित्य वियोग है, तो नित्य वियोग कोई तो महात्मा जानते हैं, नित्य वियोग कोई परमात्मा जानते हैं, अरे अज्ञानी नहीं जानते, तो उन्होंने भी धारण कर रखा है, शंका करो इसमें कोई, आपको उत्पन्न होती हो। संसार है ये बात तो केवल जीव के ही हृदय में है, कर परमात्मा के हृदय में है, महापुरुष गए तत्व के जीवन मुक्ति की महात्मा गए, तो इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है, भलो गुरु नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। कभी बात बताओ कैसे धारण कर रखा है, तो भगवान ने कहा आठ प्रकार की तो अपर प्रकृति और एक है परा प्रकृति, वो प्रकृति मेरी है, दोनों के भगवान कहते मेरी प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार इति मे प्रकृति रष्टदा अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि मे परा, दोनों में मे शब्द लगाता है, अपरा प्रकृति भी मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। मेरी कहने का मतलब प्रकृति कहने से प्रकृति नाम है भगवान का स्वभाव, प्रकृति का नाम है, किसी कैसी प्रकृति, किसी कैसी प्रकृति है भगवान की प्रकृति है। प्रकृति होती है वो आदमी से भिन्न भी होती है अभिन्न भी होती है, आपका स्वभाव आपसे भिन्न भी है आपसे अभिन्न भी है, आपकी आदत आपसे भिन्न भी है अभिन्न भी है, कि दोनों कैसे है कि आप बदलते नहीं हो और प्रकृति बदलती है, स्वभाव आपका बदलता है, अगर स्वभाव न बदलता हो तो इतने आप क्यों आए हैं, तत्व की होते हुए तो स्वभाव ही बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर में फर्क पड़ता है, स्वभाव में फर्क पड़ता है, तो स्वभाव बदलता है, ज्ञानी का अज्ञानी का स्वभाव ही तो है, और क्या है, जड़ में फर्क नहीं चेतन में फर्क नहीं, ज्ञानी अज्ञानी के जड़ में कोई फर्क है तब चेतन में कोई फर्क है, फर्क स्वभाव में है, तो स्वभाव बदलता है, तो बदलता है इस वास्ते भगवान से अलग हुआ, अरे अलग आप कर नहीं सकते ऐसे, अरे बताइए ये भगवान मेरा स्वभाव है ऐसा कोई बता रहा, आप बताओ आपके स्वभाव को आपसे अलग करके बताओ, तो स्वतंत्र सत्ता है नहीं प्रकृति, आपके स्वभाव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और बदलने वाला है आपका स्वभाव, और आप स्वयं बदलने वाले नहीं हो, भूतग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलियते रात्यागमे वशपार्थ प्रभुत्यादागमे, ये बार बार पैदा होता नष्ट होता, भूतग्राम सेवायम जो पहले स्वर्ग में था महाप्रलय पैसे महा सर्ग में जो था, फिर महाप्रलय में फिर महासर्ग हुआ, और महासर्ग सर्ग महासर्ग और महासर्ग महाप्रलय और सर्ग प्रलय, भूतग्राम से वयम वही है, तो ये तो वही रहता है, स्वभाव इसका बदलता है, स्वभाव भी जैसे जोड़ी जाए तो वही स्वभाव बनता है, हाथी के जोड़ी जाए हाथी का स्वभाव बनेगा, कुत्ते के जोड़ी में कुत्ते का स्वभाव बनेगा, ऐसे स्वभाव बनते रहते हैं। पातंजल योग दर्श में कहा है कि एक संयम करता है ना, धारणा ध्यान और समाधि तीन है, इस तीन त्रय में कर संयम, इसको संयम कहते हैं, तो संयम करने से वो शक्ति उसमें आ जाती है, तो साफ लिखा है जैसे किसी जन्म में हमने हाथी का शरीर धारण किया था तो वो संस्कार अंतःकरण में है, उस हाथी को याद करके और में ध्यान धारण और समाधि कर दे तो मने स्वस्थ ही बला दिए नहीं, इस शरीर में बल आ जाएगा हाथी की तरह। साथी में सेम करते ही वो हाथी का बल इस शरीर से काम कर देगा। पतंजलि योग विभूति में लिखा है, तो सेम करने से तो आप कितनी शक्ति, आप में कितनी शक्ति बढ़ती करती जाती है। अभी शक्ति कितनी है, हाथी में शक्ति कितनी है, तो शक्ति इस शरीर में आ जाए आपके संयम करने से, तो शक्ति घटती बढ़ती है, प्रकृति घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, योग्यता घटती बढ़ती है, आप रहते हुए सही। तो प्रकृति कहने का तात्पर्य है कि मेरी अपरा प्रकृति बदलती है और परा प्रकृति बदलती नहीं है। भूतग्राम सएव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतग्रामम सएव अयम, जो पहले था नानी वो भूतग्राम समुदाय है। जैसे भगवान नहीं बदलते तो ये भी नहीं बदलता। इस वास्ते तत्व ज्ञान होने पर भगवान ने क्या बात बताई है, 14वें अध्याय में कहा है, इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधन्यम आगता। ये जितने प्राणी है ये इस ज्ञान को प्राप्त करे। इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि से, तेरे को मैं कहूंगा ज्ञान कहूंगा, वो परम ज्ञान कहूंगा, परम भूय प्रवक्षा में ज्ञान नाम ज्ञान उत्तम, परम ज्ञान वो ज्ञान नाम उत्तम ज्ञान, वो उत्तम ज्ञान तेरे को कहूंगा जिसके ज्ञान के जानने से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान उस ज्ञान की महिमा कहते हैं, वो कहते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता, जो मेरे में धर्म है सच्चिदानंद रूप उसको प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर वो भी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। मम साधर्म मागता, भगवान साधर्म कहते हैं सधर्मता, जो मेरा धर्म है वो मेरा धर्म है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उत्पत्ति स्थिति पर लेकर सकता हूँ, भगवान तो उत्पत्ति स्थिति बदले हुए, परंतु ये नहीं। वेदांत दर्शन में है जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही कर सकता है, जीव नहीं कर सकता। मम साधन में किसमें, जैसे भगवान स्वतंत्र है ऐसे वो भी स्वतंत्र है, वह सच्चिदानंद घन है वो भी सच्चिदानंद घन है, जैसे भगवान निर्विकार है वो भी निर्विकार है, वो भी नित्य है वो भी नित्य है, वे नित्य हरदम रहते से इस तरह से ही है। तो साधर्म भाग था साधर्म, तो सधर्मता केवल नित्य में मुक्त होने में है, स्वतंत्र होने में है, पर इनमें सधर्मता नहीं कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर सके। तत्व ज्ञान जीव, तत्व ज्ञानी महात्मा जीवन मुक्त संसार की उत्पत्ति और संसार का पालन और संसार का संहार कर सके, ये नहीं कर सकता। तो साधर्म है, वो साधर्म आंशिक है, सर्वथा नहीं है। इस वाले शास्त्रों में भगवान को ज्ञानी कहा है, योगी कहा है, तो योगी होता है एक योग करके योगी होता है, दोनों योगियों को भगवान कहते हैं, मगर भगवान कहते हुए भी योगी में फर्क है। भगवान है युक्त योगी, और जो योगी होता है वो युंजान योगी होता है। कोई अपना साधन करके जो योगी बनता है वो युंजान योगी होता है। जैसे विलायत में कोई बात हो रही है तो वो ध्यान देकर वो सुन सकता है, वो युंजान योगी। और भगवान को ध्यान नहीं देना पड़ता, भगवान को ख्याल नहीं करना पड़ता कि अमुक चीज को जानना है, और योगी होता है उसे जानना पड़ता है। तो ऐसे सधर्म में सब जगह सब में नहीं होता है, ज्ञान भी युक्त योगी और युंजान योगी दो बताया है। इस वास्ते साधन में बागता का मतलब मुक्त हो गया, कर्म लागू नहीं होते, जन्म मरण नहीं होते, बंधन उनके नहीं होता, सर्वथा स्वतंत्र है, सच्चिदानंद स्वरूप से वैसा ही है जैसा भगवान जैसा ही। इस वास्ते ज्ञान को लेकर के मम साधन में बागता, सर्गे भी नोम जायते प्रलय अभ्यतंत, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी उनको अभ्यता नहीं होते, ऐसे मेरे धर्म तो सर्वथा स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं जो मेरी धर्मता ही है। तो वे कहाँ तक मुक्त होते हैं, जीव का धर्म है, जीव सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये करने का काम नहीं है, मुक्त हो जाता है। तो मेरी साधन ही मागता वो ज्ञान है, वो ज्ञान की महिमा कही भगवान ने, ज्ञान की ये महिमा कही। और यहाँ कहते हैं विज्ञान सिद्ध ज्ञान, तो विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? आपने जो सुन लिया, कहते ये अपरा और प्राग प्रकृति है और ये योनि भूतानि सर्वानि, ये जिसके कारण है ऐसे सब भूत है प्राणी है, यही कारण है जो परापर है। यावत संजायते सत्वं सत्वं स्थावर, यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र हुआ आठ प्रकार की अपरा प्रकृति और क्षेत्र को हुआ अपरा प्रकृति, दोनों के एत योनि एते परापरे प्राकृति वे, ये दोनों दो प्रकृति कारण का नहीं भूतानी, ये कारण जिसका सब प्राणी है, सब जितने प्राणी है इनमें क्षेत्र क्षेत्र के संयोग। जैसे माँ बाप के संबंध से आपके हमारे शरीर पैदा हुए हैं, ऐसे ये जीव है उसमें क्षेत्र क्षेत्र की दोनों परा परा प्रकृति दोनों होती है। शरीर है यह शब्द अपरा प्रकृति के है और स्वयं आप परा प्रकृति है भगवान की, इन दोनों के संयोग से सब पैदा होते हैं। परंतु एक विलक्षणता बताई भगवान ने, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव है वो मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा अंश है। मम एव अंश, मम एव क्यों लगा, ममांश कहते थे ममांश जीव लोके, मम एव अंश कहने का तात्पर्य ये जो जीव है इसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं है। आपके हमारे जो शरीर है शरीरों में हमारे माता का पिता का दोनों का मिश्रण है, माता का अंश है वो शरीर में खून मांस आदि है, पिता का अंश मुख्यतः हड्डी है, तो दोनों के संबंध से ये हम लोग शरीर है, सभी जितने शरीरधारी है ऐसे जीव जो स्वयं है वो प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश से नहीं है। कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है ये, शुद्ध मेरा अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, जीव भूत है, वहां भी जीव भूत सनातन है पंद्रहवें में भी, और यहाँ भी जीव भूता महाबहुधारी जगत, यहाँ भी जीव भूत का है। बनावटी चीज मिट जाती है, असली चीज मिटती नहीं, बनावटी जो ये जन्म मरण है दुख है संताप है जनन है ये मिट जाएगा पर स्वयं मिटेगा नहीं, इसमें प्रकृति बदलती है, अपरा प्रकृति बदलती है और प्रकृति बदलती, तो वही भूत समुदाय है ये, तो यही तत्व से कभी बदलता नहीं, तो इसको ज्ञान को धारण कर लेंगे तो ज्ञान धारण करने में सधर्मता होती है, और विज्ञान से ही ज्ञान धारण करने से क्या होता है, ज्ञानी तू आत्मेव मे मतम, गीता में ज्ञानी शब्द केवल भक्त के लिए आया है, कहीं गुणातीत के लिए नहीं आया है और ना कहीं योगी के लिए आया है ना ध्यान योगी के लिए आया है, ज्ञानी शब्द गीता भर में इस भक्त के लिए, भक्त चार तरह के होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो ज्ञान क्या क्या ज्ञान है कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, सर्व वासुदेव ये ज्ञानवान, तो असली ज्ञान यही है, भगवान का ज्ञान है, मेरे सिवाय कुछ नहीं है और तत्व जीवन मुक्त है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, ये जो ज्ञान है वो ज्ञानी है, तत्व ज्ञान होने गुणातीत कहते हैं उसको, गीता ज्ञानी नहीं कहती, वो ज्ञान योग कर्म योग से भी ज्ञानी बन जाता है, वो भी स्थित प्रज्ञ होता है, वो भी विहाय कामान या सर्वान कुमार से निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार हो जाएगा, परंतु ऐसी ब्रह्म स्थिति होगा, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, तो ब्रह्म को प्राप्त ज्ञान योगी भी कर्म योगी भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ये गीता कहती है, पर ब्रह्म प्राप्त होने पर उसको ज्ञानी नहीं कहा, गुणातीत कहते हैं, गुणों का अतिक्रमण कर गया, अरे गुणातीत पहले से है, गुणातीत नया नहीं बनता है। 13वें अध्याय के 31 में अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अभ्यय, अयम परमात्मा अभ्यय परमात्मा ये है, तो ये निर्गुण है अनादि अनादि है, निर्गुण परमात्मा शरीर स्थो भी गौनते है न करोती ना लिखते, स्वरूप से कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें है नहीं, आरोप किया हुआ है इमट जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, तो यह ज्ञान बताया। तो अपरा और परा प्रकृति सब संसार की है, परा अपरा ये, इनसे सब प्राणी जितने स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जितने ये है जितने जरायु स्वेदज अंधज उद्भिजिए है, इसके सिवाय भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुजगये है और देवता है, जितने यक्ष है, राक्षस है, असुर है, जितने संसार में सब क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से, वो क्षेत्र का संयोग है, वो जन्म मरण का कारण है क्षेत्र का कारण गुण संघोष या सदा सदियों ने जन्म सुख उसने योनियों में जन्म लेने का कारण है गुणों का संघ। तो गुणों का संघ आप न करें निहाल हो जाएंगे। गुणों का संघ क्या सात्विक राजस्तामस जो आपकी वृत्तियां है ये प्रकृति सी है और प्रकृति अपरा है, आप परा हो भगवान की श्रेष्ठ, तो भगवान की प्रकृति भगवान के स्वरूप होगा, आप भगवत स्वरूप हो। इस भगवत स्वरूप को आप ध्यान देकर देखो, भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानी तू आत्मे वमे मतम, ज्ञानी के लिए आत्मा बताया है, तत्व ज्ञानी के तत्व के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, योगी के लिए मेरी आत्मा नहीं कहा है, ज्ञानी भी उसको कहते हैं। 15वें अध्याय में भी यो मई मासम हो तो जानाती पुरुषोत्तम, मुझे जो पुरुषोत्तम जानता है सर्वविद, सर्वविद उसको ही कहा है, तत्व को सर्वविद नहीं कहा है, योगी को सर्वविद नहीं कहा है, ध्यान योगी को सर्वविद नहीं कहा है, कल्याण सबसे होता है, ध्याने दात में कैसे दातवान महात्मा न अन्य सांख्य योगे न कर्म योगे नापरे अन्य जानता श्रोतवा ने भी उपास भी चार चरण से मृत्यु, जो गुरु महाराज की महात्माओं की आज्ञा वो भी मृत्यु उतर जाता है, जन्म मरण से मिट जाता है, परंतु वो क्या नहीं है, वो सर्वविद नहीं है, क्षर अक्षर गुरु दोष अतीत है, द्वामी मुखो लोक क्षर अक्षर उत्तम पुरुष अन्य जो ज्ञाते विलक्षणता है। तो आप में सब में अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति भगवान के नजीक है, परा प्रकृति वो बर्तन परिवर्तनशील है, ना भगवान बदलते हैं ना परा प्रकृति बदलते है, जीव बदलता नहीं है, स्वयं जीव नाव संसार के साथ संबंध होने से है वो जीव नाव टिकेगा नहीं, बना हुआ है जीव भूत, जीव भूत या भी जीव भूत है, वहाँ 15वें में जीव भूताम वहाँ या जीव भूताम का प्रकृति का, वहाँ द्वाबी में पुरुषों लोग पुरुष का, तो जीव भूत सनातन चाहे स्त्रीलिंग कह दो पुल्लिंग कह दो अध्यक्ष दो, तो गी जीवों को भी भगवान ने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों से कहा है, स्वभाव अध्यात्म उचित अध्यात्म में नपुंसकलिंग से कहा, ऐसा प्रकृति को तीरलिंग से कहा, ईश्वर को तीरलिंग से कहा है, मैंने क्या मतलब कि स्त्री पुरुष नहीं है ये, ना तो भगवान स्त्री पुरुष है, ना अपरा प्रकृति स्त्री पुरुष है, ना जीव प्रकृति पुरुष है, इनसे सबसे अतीत है ये, ऐसे भगवान की शास्त्र में जो प्राप्त हो जाए।